Cahilmişim, aldanmışım, çok pişmanım dost Mahsuni. Anladım ki bunalmışım, pişmanım Mahsuni. Anladım Mahsuni, pişmanım Mahsuni. Affeyle Mahsuni, pişmanım Mahsuni. Affeyle Mahsuni. Bende Eyyub'un sabrı yok, affetmem seni sevgini. Kalbim yanık, bağrım delik, affetmem seni seni ya. Affetmem seni seni ya. Affetmem seni seni ya. Affetmem seni seni ya. Affetmem seni seni ya. Affetmem seni seni ya. Sokaklara düşürdüler, pişmanım Mahsuni. Affeyle Mahsuni, pişmanım Mahsuni. Affeyle Mahsuni, pişmanım Mahsuni. Affeyle Mahsuni. Ozanıyım, her derdini sezenim. Hayvan değil Mahsuniyim. Affetmem seni seni ya. Affetmem seni seni ya. Affetmem seni seni ya. Affetmem seni seni ya. Affeyle beni beni yar. Affetmem seni seni yar.